التعليم يرون يعرف كل طمانة صوت كل معنى الفقهاء كشلوة أمشول لا أما تهديثني أسمني لقول ابن المسلم صلى الله عليه وسلم أو كتن بشاك ابن المسلم صلى الله عليه وسلم أو لقول ابن صلى الله عليه أو كتنك ابن المسلم صلى الله عليه وسلم أو ورسمه النبي ابن المسلم صلى الله عليه وسلم نعم أو تكرير يعني اليصانع ليلة من المسلم صلى الله عليه وسلم أو تكرير من المسلم صلى الله عليه وسلم من المسلم صلى الله عليه وسلم حق كنية نيني معانا يا كاسد مليات كفولو مليات نيني كفولو كفابو طاحا ما نينوياك يا معانا كاسد تكيو سيكو تجناي كي يتنبوه يا معانا يا لكني kwa umu mchini wetu ukisema taasisi maana yake kwa ukisema una taasisi maana yake una kibali cha serikali kinachokuruhusu kufanya shughuli za kijamii. Ukisema una taasisi maana yake una nini? Kibali cha serikali kinachokuruhusu kufanya shughuli za kijamii, hiyo maana yake. Halafu tutakuja kwa sababu saha alizungumza kwa taasisi maana yake kadhaa wa kadhaa, tutakuja kuidadavua. Je, Mtume na masahaba zake walifungua taasisi? Tutasema taasisi ni kibali cha serikali kinachokuruhusu kufanya shughuli za kijamii. Sasa funguaje taasisi? Si kama vile masifika tu au peni sawa. Sasa kama hakufungua na wala si bidaa kama tulivyoeleza, sababu bidaa ili iwe bidaa sharti iwe ni nini? Ibada. Taasisi ni jambo amru mubah, yani kama kifaa cha kurekodia spika nini. Mtume saa salama hakuwa na spika, Mtume saa salama hakuwa na peni, Mtume saa salama hakuwa na grupu ya WhatsApp, Mtume saa salama hakuwa na website. Lakini sikuna hapo na mausufi wana maiti wana mawasafu wana kaza kwenda hiyo. Kwa lazima ukitaibu uelewe ibada nini, uelewe bidaa ni nini. Ama bidaa kama tulieleza inapatikana kwenye ibada. Kwa taasisi haiwezi kwa bidaa. Ukisema taasisi bidaa, itabidi na mafeli ya bidaa, itabidi uwe na maspika ya bidaa. Sasa sio hapo kulia maspika kaza ni kibali cha serikali tu, kama vile leseni ya kufungulia duka. Kwa mtu safala alikuwa na leseni kuuza au kununua, lakini kufungua duka kwenda atakuwa na sim namba na upate leseni. Ni nini hivi? Ni vibali vya serikali ya kukuruhusu wewe kufanya biashara. Sasa ule unaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na leseni, kwani kuna anayejikurubisha kwa Allah kwa leseni? Leseni ya taasisi kama leseni tu ya kufungulia biashara. Yana taasisi si jambo la ibada. Maana ulei wanatumia sana Mtume na masahaba wake hawakuwa na taasisi. Si ibada hawa, una taasisi wao ya nini? Kwani ibada? Kwa hiyo bidaa, hapo ninaambia bidaa nini? Tushawasomesha kwa bidaa kwa maneno ya kweli, na kuwa katika ibada na taasisi ibada. Hakuna anayejikurubisha kwa Allah kupitia taasisi. Taasisi kwa ndani ya nchi yetu ni kibali cha serikali kinachokuruhusu kufanya shughuli za kijamii, kama vile leseni ni kibali cha serikali kinachokuruhusu kufungua duka. Leseni ya gari kibali cha serikali kinachokuruhusu kuendesha gari. Sasa hivyo kibali cha serikali Sijaisimama kwa madari kwa sadiri ya nini? Mfikiri. Kwani mtume na masahaba alifanyeni mfikiri? Waulizeni na masahabadari. Masahabadari alifanyeni mfikiri mwale kwa wakini mfikiri. Kwani mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walifanyeni mfikiri? Lakini sisi tunaelewa. Wenzake nimeanza kumwambia bila kujua ile ni leseni ni kibali cha serikali cha kumruhusu yeye kukaa pale na kufanya watu wa meza na kadhalika. Tumeelewana? Ama kuna hoja zile yeye kwani kuna uhuru huo? Kuna kadha hizi ni kibali cha serikali. Sasa kwa mfano mtu kafungua duka hana leseni. Kwa ndio halali kutokuwa na leseni. Au sisi tunaendesha mapikipiki huko alafu hatuna nini? Hakuna leseni. Kwando halali imetakiwa kuchukua pikipiki bila leseni. Kwa serikali ya nchi. Ndio wewe ukakaa sehemu kitoroni kwako huko, hujapata kibali cha serikali cha kufanya shughuli hizo. Si maana yako waambi watu huduma kuna la. Wacha ujinga. Ni kama vitu vendeza pikipiki hatuna leseni, lakini si ndio halali hivi. Na ndio maana tukiongoza askari kuna mtume mmoja anasema waoshe. Anasema ni nini maana ya hajawira? Kwa sababu tunafikiria kwamba hajawira ni watu walimtukana mtume. Umeusikia nani bwana? Kwa hivyo ni ipi hukumu ya watu walimtukana mtume? Nini maana hajawira? Hajawira ni wafuasi wa hadithi. Na neno limetolewa kutoka kwenye hajwa. Nilimjibu Hamisi Hamisi, alama aliuliza hivyo. Kwamba hajawira hiyo ikubali kilugha. Kisarfu haiwezi kuwa wafuasi wa hajuri kwa hajawira. Afadhali ingekuwa hajuriyun. Nikamwambia kasome. Hiyo bwana nitoa kwenye hajwari. Nikapiga kwenye hajawira. Umeelewana? Kwayo ni watu ambao wanafuata fikra za Yahya ibn Ali al-Hajuri. Wanaitwa hajawira. Mbona imeitwa hajawira? Yeye min al-hajwari. Na tuseme kuwa hajawira ni watu walimtukana Mtume صلى الله عليه وسلم. Wala si tuseme. Tuseme hajawira ni watu wa bid'a. Na wana bid'a nyingi. Moja bid'a yao ni kuwabidaisha watu kwa sababu wana kibali cha serikali kwa kuendeleza nini? Shughuli za kijamii. Moja ya bid'a ya hajuri anasema wanafiki na wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa kwenye Mtume tumesema hajuri anasema Mtume tunasema hajuri amemkosea adabu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tena amemtukana Mtume. Haya ni maneno yao mahajuri ya kutaka nini? Huruma ya wananchi. Wanaenda wakati wasema wewe unasema tunamtukana Mtume. Sasa mtu akimtukana Mtume anabaki kwa Muislamu. Kwa nini? Amemkosea adabu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wenyewe wanajitetea kama muone kwa adabu sawa tawalla. Tutarudi kwenye maudhu. Tutakuja hapa na vitabu vya tafsiri. Tuone kwenye tafsiri gani ile maana yake na yale maneno ya hajuri. Bali hajuri ana maslaki ya khawarij. Tutakuja siku hapa na kasi kizazi. Kwa mahajuda na masla ya kuhawari ndio tukawaita watu wa bid'a. Tumeelewana? Ndio, kuna swali lingine? Ndio. Haki yako wewe kwa Muislamu kumpa salamu. Sasa akiwa sehemu ambazo ni wajibu kwako, ukatoa wewe salamu sehemu ambazo ni wajibu kwake, ni wajibu wake. Kama ameitika hajaitike, hajaitika hiyo ni la kwake mwenyewe. Kusa ameitika hajaitika hiyo ni la kwake mwenyewe. Sasa kila siku kataa tulivyokueleza hapa kuhusu salamu ya watu wa kabila. Kuhu salamu ya watu wa wabila. Naam. unajua aidha wale yao ye mtume na masahaba walifungua taratibu taratibu wale ukiwa na mtu gani nini wao tani kibali za serikali na sababu za sababu kulikuwa na serikali na mambo kibali sasa ni kama ndege sasa mtume alipanda ndege sasa kwenda kwenda mbuna kwenda punda kwenye ibada ambayo mtu anataraji malipo kwayo ndio tunaanza kunacho mfano kuelekea kuvaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanayofanya dile wanataraji thawabu ndio tunaweza kuulizana hivi mnawaambia watu kwamba ni ibada hii na watu wanataraji thawabu hivi mmepata wapi mtume sasa alifanya hivyo masahaba wake alifanya hivyo sasa nani kawaambia sisi tunataraji thawabu kupita taratibu ikawa mimi nalichoni yangu ya kuendesha pikipiki hapo nilipo mtume sasa sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda kwenye pikipiki wateni shamba huo tutarudi imamu utapanga mwenyewe na tulumba utapanga tunaenda wapi hivyo tu walienda kwa maisha hata kama hakuna umri yao.